ναι, είναι ανησυχητική η αύξηση. Φταίει ο κόσμος για αυτό. Για αυτή την αύξηση φταίει ο κόσμος, κύριε Γεωργιάδη. Ασφαλώς και φταίει ο κόσμος. Ποιος φταίει, ο περαστικός. Σωστά. Ασφαλώς και ναι, είναι η απάντηση. Μα προφανώς. Ποιος θα φταίει. Δεν είναι πολύ βολικό να φταίει ο κόσμος. Πάντα να φταίει ο κόσμος. Όχι, και να μην αναλαμβάνουν ευθύνες. Δεν θέλω τέτοια. Τι αυτά τα υπερασπιστικά του κόσμου. Όχι, δεν θέλω να υπερασπιστώ τον κόσμο. Μα έρχεται ο κόσμος. Μισό λεπτό. Έρχεται ο σειρμός του μετρό. Πάνε όλοι να μπουν μέσα στο σειρμό. Ποιος φταίει εκεί. Έρχεται το λεωφορείο. Ένα λεωφορείο. Πόσο χωράει. Πάνε να μπουν όλοι. Κάτσε, θα δούμε πώς θα ξέρουμε πόσο χωράει άμα δεν τους στριβάξουμε. Ναι, θέλω έχεις να πω. Έχεις μια σαρδέλα. Έχεις μια κονσέρβα. Ξέρεις πόσες σαρδέλες χωράει άμα το γεμίσεις σαρδέλες. Ο κόσμος φταίει. Φταίει και ο κόσμος. Πάει να μπει, να πάει. Θέλει δουλειά ο κόσμος. Γιατί να θες δουλειά. Γιατί και να μην να αγοράσουμε άλλα 500 φθινιάρικα λεωφορεία του κόλλου από κάποια χώρα άλλη δεν που δεν τα θέλει. Και εσύ το πας, μιλάς ρεαλιστικά. Και εγώ είπα να το πάω ότι ο κόσμος φταίει να παίξω στη γραμμή του Άδωνη. Και συνεχίζεις εσύ σαν γνήσιος αριστερός που δεν έχει ανάγκες. Ευληγησία. Αχα. Πνεύματος. Α. Ναι. Και συνεχίζουμε. Εσύ την ευληγησία σου τη βρίσκεις με τον Άδωνη. Ακούγοντας τον Άδωνη, όποιος τύχει να λέει ότι φταίει ο κόσμος. Λογικό, κολοτούμπας γι' αυτό. Το βράδυ με κάποιο τρόπο θα τα πει και ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμα. Ότι ο κόσμος φταίει. Ποιος φταίει. Πού φτάσαμε να χάνουμε σειρές στο Netflix για να βλέπουμε Κυριάκο κάθε τόσο η σειρά. Κάνε ένα διάλειμμα να πω. Σήμερα που θα ανακοινώσει ότι μετά τη μία το βράδυ όλη σπίτια θα βλέπει Netflix μια τι χαρά μικρή. Τι θα γίνει άμα ξεμείνω σε ένα σπίτι το βράδυ. Εδώ δημιουργούνται. Τι θα αναγκαστώ να κάνω τον έρωτα μέχρι να φτάσει το ξημέρωμα. Όπου ξεμένει, κάνει τον έρωτα. Μετά τη μία είναι νόμος. Δεν γίνεται. No, μετά τη μία. Οτιδήποτε μετά τη μία είναι σεξ. Μέχρι τις 5 το πρωί. Συνεχόμενο τι είμαστε. Εντάξει, τέλειος. Δεν χρειάζεται το πάμε, είμαστε με δημοεργάτες. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά μία η ώρα με 5 θα είσαι κλεισμένο σε ένα σπίτι. Τέλος. Άρα, μονόδρομος, τι θα κάνεις. Άρα γι' αυτό το κάνει. Άρα. Ορίστε η κυβέρνηση. Τα ξενοκοιμήσια θα πάνε σύννεφο και τα άλλα τα ξενό. Θα κοιτάμε όλοι, θα πηγαίνουμε τώρα κάπου, θα κοιτάμε τα ρολόγια. Sorry, πρέπει να το κάνουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μία και πέντε. Ή θα καθυστερείς λίγο. Χρήσου, φιλαράκο, δεν γίνεται, λυπάμαι. Είχα σκοπό. Δεν αλλά ο Μητσοτάκης. Αλλά να σου πω, ο Μητσοτάκης. Θα βγω στους δρόμους τώρα να με γράψουν. Όχι, κάτσε, θα κάτσεις. Το να φας το πρόστιμο καλύτερα. Καλύτερα να φας το άλλο. Ένα από τα δύο θα φας. Ναι, οπότε. Ποιο θα χαρίσει πιο πολύ. Ναι, εντάξει, οπότε είναι επιλογές όλα αυτά. Ο Άδωνης λοιπόν, όχι μόνο λέει φταίει ο κόσμος, δεν έχουν την τροπή και βγαίνουν και λένε ότι φταίει ο κόσμος. Να θυμίσουμε ότι τη μέρα εκείνη στη Σαντορίνη που ανακοίνωσε το άνοιγμα ο Πρωθυπουργός με το ηλιοβασίλεμα των συνόρων ναι. Μας στον τουρισμό, είχαμε του δεύτερου τέλους. 19 κρούσματα. Ναι. 19. Μετά τον τουρισμό ξέρουμε όλοι τι έγινε. Τι έγινε γίναν ακριβώς. Πιο πολλά τεστ. Αυτό είναι. Τι γίνεται πιο πολύ. Πιο... τώρα κάνεις εσύ το σουρεαλισμό και κάνω εγώ ναι. Το ρεαλισμό. Λοιπόν, ο Άδωνης όχι μόνο βρήκε τους ενόχους ότι ο κόσμος φταίει, σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση δεν φταίει σε αυτόν τον τόπο, φταίει ο κόσμος. Γιατί είναι αυτό που είναι ο κόσμος. Και καλά, επόμενο τέτοιο θα είναι καλά να πάθετε. Γενικώς είσαι φρονιμότερος όταν φταίς. Οπότε σου ρίχνουν τα φταίξιμα. Είναι βολικότερο να φταίει. Είναι βολικό να φταίει, είναι με φταίει αυτό. Ναι. Όχι ότι μόνο. Τα έχουν κάνει σύσκατα. από, όχι από τη Σαντορίνη. Okay, από την αρχή. Σαντορίνη από τη Σαντορίνη, α πούμε, το δεύτερο. Το δεύτερο. Ότι τα έχουν κάνει σύσκατα και σε λίγο σαν τα κοτόπουλα θα πεθαίνει ο κόσμο από ένα ιό που δεν υπάρχει κατά τα άλλα. Τα κουταλάκια θώνουν, οι παπάδε. Λαβίδα ρόκα που λέμε. Αυτό ακριβώ, ναι. Οπότε. Αθώθηκε ο άλλος στην Κέρκυρα, ο παπάς. Αθώθηκε. Γιατί. Εντάξει. Μα είναι ο νόμος του Θεού. Είναι ο νόμος του Θεού. Λέει, δεν είχε δόλο. Δεν είχε δόλο. Δεν είχε στο μυαλό του ότι ελάτε με ό,τι φοράτε, γιατί έτσι θα πάτε άψαλτοι. Ο οποίος Κερκυραίος είπε: θα βγαίνετε στο πρώτο κύμα και θα στέλνετε Β6 που ήταν για την άθληση. Ναι, ναι, ναι. Και θα μπαίνετε στην εκκλησία μέσα. Τρέχοντας. Για να καλά τζόκινγκ. Και καλά θα κάνεις προσευχές εκεί και τα υπόλοιπα. Γρήγορα το σταυρό. Γρήγορα το σταυρό, δικέφαλη αυτή. Σαν αθλητής. Και μετά θα βγαίνεις πάλι από τζόκινγκ, ότι γυρίζεις. Θα είναι γριές και θα κάνουν τζόκινγκ. Καλά, ας πούμε, κάνω push-ups. Τα γυναικεία. Δεν γίνονται έτσι, πρέπει να σου πω. Τα push-ups. Τα γυναικεία είναι με γόνατα κάτω, δεν είναι. Το ανάποδο, νομίζω. Ξάπλα δεν είναι τα push-ups. Πώς το λέτε εσείς όταν βαστάς τύχο. Όχι, λάθος. Η κοιλιακή είναι ανάποδα, έχεις δίκιο. Τα push-ups είναι με γόνατα. Ναι, ναι. Τα μοντέρνα push-ups είναι τα γόνατα. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Για να μην κουράζεται, καταπονείται η μέση κτλ. Και όχι μόνο τα push-ups. Αλλά δεν έχει σημασία, επειδή βγαίνει από εκκλησία, λέω εγώ. Ναι. Υπάρχουν δικαιολογίε. Παμψηφίου ο τέτοιο, ότι έχει η τύπη εισαγγελέα εκεί πέρα να φοβηθεί. Δεν είχε τίποτα. Του, ο νόμος του Θεού. Αυτό έχει σημασία. Ζωγραφίζουν οι εισαγγελίες τη χώρα τις τελευταίες μέρες. Νιώθω πολύ εμπιστοσύνη, μεγάλη στη δικαιοσύνη. Δεν είναι όλοι έτσι, βέβαια. Όχι, όλοι δεν αλλά... είναι. Αλλά είναι πολύ, βλέπω αρκετά. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ πολλά και, τα κρούσματα. Δίνουν το τέμπο, και δίνουν το τέμπο. Μια που το έφερε στον εισαγγελέα, στην εισαγγελέα, ο Άδωνης δεν λέει μόνο ότι φταίει ο κόσμος γενικώς. Πότε ξεκίνησαν όλα και από πότε ξεκίνησαν όλα και έχει ο κορονοϊός καλπάσει. Το 15 όταν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έχει πει ακόμα. Α, αυτό. Δεν το έχει πει. Όχι. Αλλά την ημέρα που έγινε συγκέντρωση στο εφετείο. Καταρχάς σήμερα έχουμε την συμπλήρωση των 14 ημερών από εκείνη τη μεγάλη συγκέντρωση έξω το εφετείο, όταν είχε προειδοποιήσει, αν θυμάστε, ο κύριος Χαρδαλιάς και ο κύριος Κεκίλιας, ότι τέτοιου τύπου μεγάλες και πολυπληθείς συγκεντρώσεις χιλιάδων ανθρώπων, ασχέτως του για ποιο λόγο γίνονται, για τον πιο ευγενή σκοπό να γίνονται. Γιατί ήταν ένας ευγενέστατος. Σοβαρό κίνδυνο. Η συγκέντρωση ήταν ένας ευγενέστατος σκοπός. Ούτε μία αμφιβολία. Παρά τα αυτά, ήταν χιλιάδες κόσμου, ο ένας πάνω στον άλλον, οι περισσότεροι χωρίς μάσκες. Άρα ξέραμε ότι θα ήταν παντελώς φύση αδύνατον 14 με 15 μέρες μετά να μην έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Ορίστε ποιος φταίει. Όχι μόνο ο κόσμος που διαδηλώνει φταίει. Ναι. Αυτή είναι η ένοχη. Που δεν έχει όμως μια πορτοψάλτη εκεί πέραν του τραγουδά. Γιατί άμα έχει πορτοψάλτη, αυτές οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται. Ναι. Τα είδαμε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν κοινώνησαν όλοι αυτοί στο εφετείο. Δεν κοινώνησαν. Αν είχαν ντύσει ένα παπά. Αν είχαν χιούμορ τώρα εκεί τα παιδιά. Βέβαια ήταν πολύ σοβαρή στιγμή, δεν είχε τέτοια. Να ντύσει έναν παπά και να κοινωνάει. Κανείς δεν θα μίλαγε από τον Άδωνη. Ούτε ο Άδωνης, παιδί μια στην καρότσα. Και ένα με ένα κήρυγμα από εκεί, όλο θα σωνόταν. Θα είχε γίνει. Λοιπόν, η συγκέντρωση στο εφετείο έγινε 7 Δεκάτου. Ναι. Το σύνολο κρουσμάτων στη χώρα ήταν 407. Ναι. 407. Χτες το σύνολο κρουσμάτων στη χώρα ήταν 865. Ναι. Στην Αττική, γιατί το εφετείο όπως όλοι ξέρουμε είναι στην Αττική. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν είναι στην Καστοριά, ούτε στα στη Γιάννενα, Θεσσαλονίκη που στη Λάρισα, στη Βιωτία. Σου λέω τους νομούς τώρα που μπαίνουν και γίνονται κόκκινοι σιγά σιγά στις Σέρες. Στην Αττική στις 7 Δεκάτου εκείνη τη μέρα είχαμε 194 κρούσματα. Ποσοστό επί των 407, 47,7%. Mm-hmm. Χτες είχαμε 865 συνολικά κρούσματα στη χώρα και 331 στην Αττική. Ποσοστό 38,3%. Όπα, τι γίνει, ταξιδέψανε. Ναι, θέλω ήρθανε να πω. Από τις, γι' αυτό και το μεταδώσανε. Πήγανε Θεσσαλονίκη, είχαν έρθει. Οι παπάντζες του Άδωνη εξηγούνται μόνο αν όσοι ήταν στο εφετείο πήγανε στην Καστοριά, στη Λάρισα, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη και, και στη Βιωτία. Λοιπόν, η απόφαση για το αποδικαστήριο. Όλο το διευθυντήριο στη φυλακή της Χρυσής Αυγής. Κανένα ελαφρυντικό. Κανένα εισαγγελέα τι κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Εισαγγελέα τι κάνει. Αναστολή μόνο σε 12 κατηγορούμενους. Στους άλλους, στους δεύτερους. Ναι, αναστολή λοιπόν σε Σάλκο, Δήμου, Μαρία, Μαριά, Παπαδόπουλο, Αντωνακόπουλο, Καστρινό, Δασκαλάκη, Αρβανίτη, Αλεξόπουλο, Μπούκουρα, Ζαρούλια και Κουκούτσι. Αναστολή μόνο σε αυτούς, όλο το διευθυντήριο στη φυλακή. Οπότε τα 7 άτομα που διευθύνουν την εγκληματική οργάνωση θα τους δούμε σήμερα, φαντάζομαι, με βραχιολάκια, χειροπέδες, γιατί είναι μια εικόνα που φαντάζομαι όλοι το θέλουμε και το πολιτικό σύστημα σε αυτή τη φάση και το κατεστημένο της χώρας σε αυτή τη φάση θέλει να τους δει να μπαίνουν φυλακή. Σε άλλη φάση τους ήθελε έξω. Τους ήθελε έξω να γαβγίζουν. Και σε άλλη φάση αργότερα μπορεί να τους ξαναθέλει να γαβγίζουν. Οπότε τώρα θα έχουμε αυτό. Άρα μπαίνουν μόνο ο Ρουπακιάς και οι 7 που ήταν ο Ρουπακιάς και οι 7 μπαίνουν. Η Ζαρούλια, όλοι αυτοί. Τώρα συμφωνούμε με τον Μπούκουρα που έκλεγε τα πενιρλί του Μπούκουρα. Όχι, ο Μπούκουρα έχει αναστολή. Αυτό λέω, δεν θα μπουν όλοι. Α, αυτοί. Όχι, θα μπαίνουν. Ούτε η Ζαρούλια που είπε για αναστολή. Διαβάζει τα. Α, ναι, αυτή ήταν η αναστολή. Ναι. Οι άλλοι θα μπουν. Οι άλλοι θα μπουν. Ο Μπούκουρα. Κοίταξε να δει όμω. Συγγνώμη, δεν θα μείνουμε και χωρί πενιρλάδικα. Ναι, σωστό και με αυτά και με αυτά. Ούτε να μείνει η Ουρανίτσα χωρί μάνα να έχει την οικογένεια στη φυλακή όλη και τον κόμενο. Θα έτρωγε πενιρλί. Θα έτρωγες από τον Μπούκουρα πενιρλί και πίτσες. Όχι. Πίτσες όχι. Δεν το ρίσκαρα. Λοιπόν. Αυτά με το δικαστήριο. Οπότε λήγει όλη αυτή η 5,5 χρόνια η διαδικασία. Λήγει κάπως έτσι σήμερα. Φαντάζομαι θα έχουν το θάρρος, το σθένος και όλα αυτά να πάνε μόνοι τους να παραδοθούν. Όπως ξέρουμε, την Ανδρεία που έχουν οι συγκεκριμένοι. Ήρθα κυρία τέτοιο, κυρία πρόεδρε κτλ. Να πάω να εκτίσω την παινή μου που δικαίως έφαγα. Ναι, είναι από αυτούς. Σίγουρα, το πιθανότερο. Κλείνει αυτός ο κύκλος, γιατί κομπιάζουμε και εμείς, γιατί ταυτόχρονα διαβάζουμε και παρακολουθούμε τι ακριβώς γίνεται. Οπότε είμαστε συντονισμένοι. Αν κάτι προκύψει, έκτακτο πέρα από αυτά, φαντάζομαι μέσα στη μέρα η αστυνομία, όπως έχουν ανακοινώσει, είναι έξω από τα σπίτια τους. Ναι, και θα πρέπει να κάνει τις συλλήψεις. Και θα κάνει τις συλλήψεις, θα οδηγηθούν στη φυλακή. 13 χρόνια είναι το επίσημο, έχουν φάει 13 χρόνια χωρίς αναστολή, σύμφωνα με αυτά που έχουν εκτίσει, κάτι λίγα. 18 μήνες. Και με τα ελαφρυντικά και με τη ζωή μες στη φυλακή. Και όχι, ελαφρυντικά δεν έχει. Όχι, ελαφρυντικά. Τα εργατόρες και τα λοιπά. Συγχωνεύσεις και διάφορα τέτοια, και μετά από λίγο καιρό μπορούν να επανέλθουν, να ζητήσουν και οι ίδιοι με τον νέο ποινικό κώδικα μπορούν να κατέβουν και σε εκλογές. Άνετα. Και μέσα από τη φυλακή. Και μέσα από τη φυλακή. Οπότε δεν θα γιατί μείνει ορφανή αυτή η πλευρά. Είναι μεγαλόκαρδιαστική δημοκρατία. Είναι μεγαλόκαρδη. Τους χρησιμοποιεί, αλλά και μετά. Εγώ σκέφτομαι την εισαγγελέα πάντως αυτή τη στιγμή. Με η καρδιά μου είναι με την εισαγγελέα. Τίποτα, δεν θα έχει πάρει έξω τώρα. Όλη φυλακή. Εντάξει, έχουν μείνει 10-12 πήραν όλοι. Έχει, αλλά δεν θα κάνει τι δευτεράτσε, θα κάνει. Μην το λε. Θα πάει να πλέκει με τη ζαρουλιά μα. Εντάξει, θα βρεθεί κάτι. Αν έχει θέληση, θα βρει κάτι να κάνει. Λοιπόν, άρα, είπαμε και πριν τα νούμερα, γιατί το εφετείο έγινε στην Αθήνα. Ναι. Τα κρούσματα είναι σε όλη τη χώρα. Οι ΣΕΡΕΣ δεν έχουν σχέση με την Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θέλω να δούμε και τις ροές. Στη Θεσσαλονίκη που γίνεται επίσης ο χαμός και κοκκινίζουν ένας νομός μετά τον άλλον. Κατανοούμε την αγωνία και την απέχθεια όλων αυτών για συγκεντρώσεις και μάλιστα τέτοιου τύπου αντιφασιστικές. Αλλά δεν θα σταματήσουν αυτές να γίνονται με τίποτα. Ό,τι με και να θέλουν ιό, να κάνουν και όσο και να τις δαιμονοποιούν. Κάποιες στιγμές που έρχονται κάποια άλλα πράγματα από πάνω και καπακώνουν όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά δεν ευθύνεται σε τίποτα συγκέντρωση. Αν δει κανείς τα νούμερα, στοιχειωδός λογικός και ξέρει τη βασική αριθμητική, δεν προκύπτει ότι από το εφετείο διαδόθηκε. Θα θέλανε πολύ να το κάνουν. 15 μέρες έχουν περάσει. Παρ' όλα αυτά. Στις 10 είναι η διακίνηση του ιού. Εκεί θα έπρεπε από την προηγούμενη εβδομάδα πρέπει να έχουμε αρχίσει να μετράμε τα κρούσματα στην Αθήνα, δεν προέκυψε και τώρα που ανέβηκαν για να εκτρέψουν την κοινή γνώμη από τις δικές τους ευθύνες με τα λεωφορεία που κάθε μέρα γίνεται το χαμό. Κάθε καραγκιόζησκος υπουργός, ας πάει μια βόλτα στα λεωφορεία, ας πάει μια βόλτα στα μετρό. Ναι, σωστό. Τι να, είναι λαός να δει τι γίνεται. Όχι, πλέμπα τώρα. Ότι ούτε ξέρει ποτέ, τι ακριβώς γίνεται στην πλατφόρμα. Ότι τι γίνεται όταν έρθει το τρένο και ανοίγει πόρτα. Πλατφόρμα σπίτι τους έχουν τα παπούτσια μόνο, δεν έχουν άλλο. Ναι, οκ. Λοιπόν, και κάτι άλλο που φταίει είναι οι νέοι. Από τον ίδιο άνθρωπο. Δηλαδή, φταίνε όλοι. Ακούσαμε το πρώτο ηχητικό. Φταίνε όσοι πήγαν στη διαδήλωση. Δεύτερο ηχητικό. Και ένα τρίτο ηχητικό. Φταίνε οι τριαντάριδες. Σήμερα είναι προφανές ότι από την ηλικία των θυμάτων ξέρουμε πια ότι ο μεγαλύτερος όγκος των νέων φορέων είναι νέοι. Είναι νέοι άνθρωποι, αλήθεια. Είναι οι πλατείες, είναι τα κέντρα διασκέδασης, είναι τα πάρτι. Το λέει, παλιά είχαμε και μια διχογνωμία, αν θυμάστε, για τη θεία κοινωνία. Ωραία, πάμε για νέα μέτρα λοιπόν, τώρα. Δεν είναι οι 30χρονοι που και μεταλαμβάνουν καθένα. Πάμε για νέα μέτρα. Άρα κάτι άλλο είναι. Γιατί οι 30χρονοι, όπως ξέρουμε, δεν κοινωνούν. Κοινωνούν οι μεγαλύτεροι. Άρα σου λέει δεν έχουμε μεγαλύτερους, έχουμε κρούσματα και μικρότερα και μικρότερα. Άρα φταίνει οι 30χρονοι. Δεν φταίει η εκκλησία σε καμία περίπτωση. Πού είναι αυτή η εκκλησία. Τρώνε τα σάλια ένα του άλλου, εκεί δεν θα κατηγορηθεί με τίποτα. Είπε κανείς ότι από σάλιο κολλάει. Έτσι ακριβώς. Άλλωστε είναι και η Γιαμαρέλου που έχει πει ότι δεν κολλάει. Δεν κολλάει. Άρα εγώ το κρατάω. Η Γιαμαρέλου τι είναι, δεν είναι επιστήμονας. Πώς δεν είναι. Άρα. Νομίζω από τους κορυφαίους. Έχει βγει στο Sky. Έχει βγει. Άρα. Άρα και σοβαρή. Δεν χρειάζεται ούτε πτυχίο. Και επιστήμονας. Και επιστήμονας το είπε. Τελείωσε. Τελείωσε. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά με τις διαδηλώσεις, αυτά με την Χρυσή Αυγή, την απόφαση αυτή του δικαστηρίου. Άργησε να είναι αυτές οι διαδικασίες, άργησε να βγει. Οπότε κλείνει ένας κύκλος. Υπάρχει ένας άλλος κύκλος που κλείνει. Τον έχουμε απολαύσει όλοι και θα ακούσουμε εδώ τις καλύτερες του στιγμές. Ποιος? Ο Βελόπουλος θα πουλούσε τα φάρμακα. Τι, τέλος. Όχι τέλος. Θα ψοφάσει ένα κοτόπουλο τώρα, δεν θα έχουμε το κορονοϊκό. Όχι, δεν είναι έτσι, δεν υπήρχε το κορονοϊκό. Στο μαχικό. Το Βυζαντινό ήταν αυτό που έκανε τη δουλειά. Το ΕΣΟΡΟΥ επέβαλε πρόστιμα σε μια σειρά περιφερειακά κανάλια ύψους 750.000 ευρώ σε όλους μαζί, γιατί προβάλανε το Βελόπουλο. Γιατί προβάλανε μηνύματα, όπως λέει, δεν έχω τώρα την απόφαση πρόχειρα, αλλά διατυπώνει με τέτοιο τρόπο ότι λειτουργούν λίγο παραπλανητικά προς τον κόσμο. Λίγο. Δεν μπορούσε να επιβάλλει προς το Βελόπουλο. Uh-huh. Επέβαλε στα κανάλια που φιλοξενούσαν τις εκπομπές του Βελόπουλου. Γιατί δεν μπορούσε το Βελόπουλο. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε προς το Βελόπουλο να απευθυνθεί μια υπηρεσία υγείας να διευκρινίσει αν αυτά τα σκευάσματα είναι διαφορετικά είναι το ένα από το άλλο. Γιατί κάθε εβδομάδα βγαίνει ένα. Ναι. Τελειώνει όλα σε όν. Ναι. Και αν. Αν και το πρώτο που φτιάχτηκε είναι κάτι τέλος πάντων και δεν είναι μια αληφή ναι. ενυδατική. Αυτό δεν το έχει κάνει, δεν το έχουν κάνει οι υπηρεσίες υγείας. Το ΕΣΟΥΡΟΥ όμως με αργοπορία και εδώ, γιατί η ελληνική πολιτεία αργεί όπως βλέπουμε. Η Χρυσή Αυγή 5,5 το χρόνια καλό πράγμα. Μετά. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι καλό πράγμα και αυτά δεν πρέπει να αργούν γιατί στο μεταξύ θησαυρίζουν κάποιοι. Πουλάνε. Λες να θησαύρισε. Μήπως είναι δάκτυλος, μήπως πολεμάνε τον Βελόπουλο. Για τα κανάλια, λέω, τις ιδέες του. Μήπως πολεμάνε τις ιδέες του Βελόπουλου. Εμείς εδώ όμως το έχουμε σε πολιτικό. Και θα ακούσουμε τώρα για ποιο λόγο τον χτυπάνε, γιατί είναι πολιτικό χτύπημα. Πολιτική δίωξη είναι αυτό τώρα. Προφανώς, δεν είναι, μην τα βλέπετε τώρα έτσι. Έχουν βάλει εδώ οι δημοκράτες της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, την ακροδεξιά και τη βαριά δεξιά στην μπούκα. Τους μεν τους φυλακίζει, τους άλλους τους κλείνει το στόμα. Και τους άλλους κάνει υπουργούς. Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών. Hey! Λοιπόν, η διαχρονικών για όσους έχουν προβλήματα, φίλες και φίλοι, με μυϊκούς πόνους και τα λοιπά, είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Ειδικά η διαχρονικών. Hey! Πάμε όμως στο στομαχικών. Όσοι έχετε καούρες, όσοι έχετε ξυνήλες, γαστροεισοφαγική παλιδρόμηση, προβλήματα με τη χώνευση στομάχου κτλ. Πόνους στο στομάχι, κράμπες στομάχου, το στομαχικό είναι εξαιρετικό προϊόν, παιδιά. Hey! Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Hey! Όσοι έχετε πρόβλημα με τριχόπτωση, το τονίζω, τριχόπτωση, αλοπεκίαση, φαλάκρα, θα με θυμηθείτε. Θα θυμηθείτε αυτό που σας λέω, δοκιμάστε το. Hey! Με το εντερικό λοιπόν, όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε. Προλάβετε τώρα, μόνο κρατηθείτε. 29 ευρώ, ναι, 29 ευρώ. Hey! Η αυτοκατορικό, φίλες και φίλοι, για όσοι έχουν οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σπονδυλοαρθρίτιδα, αρθρίτιδα χεριών. Hey! Ειδικά οι ευπαθείς ομάδες με τον κοροναϊό βρήκαν τη λύση. Βρήκαν τη λύση. Ή Βυζαντινών και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά. Πεντακαθαρίδιδες και κυκλοφορείτε. Hey! Σήμερα έχω μια ειδική προσφορά, εκπληκτική προσφορά, η οποία αριθμεί την απελευθερωτικών, την κατευνεστικών, την απαλλητικών και την ακραίων. Hey! Αλλά ξέρω ένα πράγμα, και το θυμάστε. Η υγεία δεν είναι επιχείρηση. Λοιπόν, για την Χρυσή Αυγή μπαίνει όλη η ηγεσία μέσα και οι περισσότεροι από το τάγμα της Νίκαιας που είχαν πάρει μέρος στη δολοφονία Φίσα. Στη δολοφονία του Φίσα. Αναστολή από όλους αυτούς, νομίζω 50-60 κατηγορούμενοι. 60 κατηγορούμενοι περίπου. Παίρνουν μόνο 12. Όλοι οι άλλοι μέσα. Ναι, όλοι οι άλλοι είναι μέσα. Χωρίς αναστολή, ναι. Ναι, ναι. Οι 12 που διαβάσαμε νωρίτερα. Ναι, οι 12 που διαβάσαμε. Γιατί και εμάς μας έκανε εντύπωση, πέρα από το διευθυντήριο, μπαίνουν και οι συμμετέχοντες. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όλοι αυτοί οι μάγκες εδώ του Πειραιά που. Γιατί ο Ρουπακιάς δεν ήταν μόνος, ήταν άλλα 18 άτομα εκείνο το βράδυ. Βέβαια, βέβαια. Δεν λέω για τους συνεργούς αστυνομικούς που κοιτούσαν. Οι αστυνομικοί αθώθηκαν όλοι. Μέσα σε αυτούς τους κατηγορούμενους είχε και αστυνομικό, βέβαια. Βέβαια. Αυτοί που έδωσαν τα μπλουζάκια και αλλάξανε μέσα στη Γαδά, νομίζω. Αυτά με το. Και όχι μόνο, και που κοιτούσαν ανέμελα και καθυστερούσαν τις διαδικασίες και τα ασθενοφόρα. Ναι. Όσοι ήταν εκεί. Από χτες λοιπόν γιορτάζουμε. Όχι, γιορτάζουμε. Χτες βγήκε, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από την Επιτροπή του 2021 για έναν Αγγελοπούλου. Να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Αν το έχετε δει, είναι γυρισμένο στο Παναθηναϊκό στάδιο. Mm-hmm. Έτσι με ωραία φώτα, καλογυρισμένο, σκηνοθετημένο. Έχει και παραπομπές και στο Ολυμπιακό στάδιο. Να. Και στους τυμπανιστές τότε εκεί με τα τούμπανα. Και μάλιστα είναι γυρισμένο κάποιο κομμάτι του βίντεο και στην αψίδα του Ολυμπιακού σταδίου, ώστε να θυμίσουμε την ένδοξη στιγμή των Βεβαίως. Ολυμπιακών αγώνων. Όλο το άλλο είναι στο Παναθηναϊκό στάδιο γυρισμένο. Πιο κάποιοι μαζεμένο. Κάνανε τους συνειρμούς. Θα το πω, αλλά τι? Είναι συνειρμό. Εγώ δεν τον αποδέχομαι. Κάποιοι κακοπροαίρετοι, μάλλον. Ναι, ότι και η Χούντα έκανε τις γιορτές στο Παναθηναϊκό στάδιο. Ότι κακοπροαίρετοι. Οι ξινιόλες εκεί, δεν ναι, καλά. Ναι, ρε παιδί, πάντα υπάρχουν. Μην γιορτάσουμε, μην χρειαζόμαστε μια ανάταση. Μπράβο, τι θες, μπράβο, και ρε, καλά. Στόλη, πραγματικά. Αμέσως να μπας στη Χούντα. Μπράβο. Τι συσχετισμός υπάρχει του σήμερα με τη Χούντα και τις γιορτές. Θα σου πω. Αισθητικός. Αισθητικός υπάρχει σίγουρα. Το κιτς. Το εθνοπατριωτικό κιτς. Αυτό υπάρχει. Το εθνοπατριωτικό κιτς. Μάλλον οτιδήποτε εθνοπατριωτικό σε αυτόν τον τόπο εκφράζεται μόνο με κιτς. Δεν μπορεί αλλιώς. Υπάρχουμε όλοι που αγαπάμε αυτόν τον τόπο. Με εξαίρεση. Την πατρίδα μας. Με εξαίρεση. Μισό. Την αγαπάμε την πατρίδα μας. Εδώ γεννηθήκαμε. Ό,τι και να γίνει, εμείς θα μείνουμε εδώ. Δεν θα φύγουμε. Γιατί πολλοί από αυτούς που ετοιμάζουν τις γιορτές, αν κάτι γίνει, θα, θα την κάνουν. Έχουν ήδη τα διαβατήρια και όπως την έχουν κάνει και στο παρελθόν. Με το λαό θα είμαστε. Ποτέ δεν υπερασπίστηκαν και τη χώρα. Και αυτό οι συγκεκριμένοι, μόνο με τους κατακτητές συνεργάστηκαν. Τα κέρδη τους πάντα. Ναι. Τα κέρδη τους. Αν συνέπιπτε και κάτι άλλο και στα κατά καιρούς ξεπλήματα παίρνουν μέρος. Για να δείξουν ότι είναι και δημοκράτες. Ναι, καλά, εντάξει. Αλλά αυτό το κίτς που υπήρχε τότε με τη Χούντα, στο ίδιο στάδιο, με κάποιους τρόπους μπορεί κάποιος να πει ότι το βλέπει και σε αυτά που είδαμε χτες. Με κάποιο τρόπο πιο μοντέρνα. Με εξαίρεση, ξαναλέω, ναι, ναι. Έναν και μόνο που έχει μια καλύτερη αισθητική όσον αφορά ποιος? Τα θέματα, έτσι, τα εθνικοπατριωτικά, τις στολές, τις αμφιέσεις, ναι, του Τσολιά και τα λοιπά. Υπάρχει μια αισθητική άλλη. Έτσι όπως την έχει κάνει τη στολή δεν είναι Τσολιά. Γι' αυτό είναι ωραία. Βάλε φούστα κατευθείαν. Γι' αυτό είναι. Συγγνώμη, αλλά έχουμε και ενοχές κάποιες. Εντάξει, να τις αποβάλλετε. Του 200 ετών έχετε φτάσει. Φτιάξαμε λίγο, μάλλον μας έστειλε η Επιτροπή το βίντεο αυτό με το τραγούδι του Σαββόπουλου, αλλά σε χοροδιακή εκτέλεση. Μας το έστειλε σε δύο κομμάτια για να το παίξουμε στη ραδιοφωνική του έκδοση, εδώ και πρώτη και μόνο στην Ελληνοφρένεια. Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα, ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβραστη μαλατοπίπερο. Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα. Το είπε ένας εξωγήινος. Siemens, επίσημος χορηγός των ελληνικών κυβερνήσεων. Παρέα είμαστε. Να το συμφωνήσουμε αυτό. Είμαστε σοσιαλιστές. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Γιαννάκι όμορφο παιδό, Γιαννάκι λεπεδό παιδό, παμόνιρε και παμιδάτσι. Για σέξο μωρί. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο Μητσοτάκι. Ο μικρομεσαίος. Το μέλλον είμαστε εμείς. Αυτό είναι να, μια ανάταση, το μια πρώτο να μας ενώσει δεν κάτι. Είναι το πρώτο μέρος. Θα ακούσουμε και το δεύτερο, μας πάει και στις διαφημίσεις. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα. Siemens. Είμαστε ρε κούστη. Καριόλια. Αγωνιανές τη λινά. Φιλοκαλούμεν με τευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Επιστρέψαμε από τους ιερούς τόπους με ευλάβεια. Μία σοβαρότερη Χρυσή Αυγή. Άπιστη γυναίκα! Τι είπατε? Εσείς ποιος είστε, πώς λέγεστε? Από εδώ θα βγει το πουλάκι. Γεια σου μα, μα. Και πως ως στροφή και με ρωτάνε. Μα, μα. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι αυτή η πρόσωπη, ερήμη για πρόσωπη, δεν απονάει κεφάλι. Πενελοπών. Τη επιχρήμαση εκδηλωμένη γυναικό το σιδηρούν και κλείδωμα. Χριστιανισμός, ορθοδοξία. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Παιδιά, κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε. Καήκαμε, τι πάθαμε. Κάνε άκρη, κάνε άκρη. Εδώ Ελληνοφρένια. Βλέπετε στα social σχόλια για τη Χρυσή Αυγή, για τις φυλακίσεις που θα γίνουν σε λίγη ώρα, τα κελιά και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ βλέπω με αφορμή αυτό που παίξαμε πριν λίγο με το «Ας χαρτίσουν οι χωροί», ότι δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι εξεγείρονται για τον πολιτισμό που δεν ασχολείται με ενδόνη και θα μας εξοντώσουν. Γιατί ορίστε, έχουμε Σαββόπουλο, έχουμε Πρωτοψάλτη, έχουμε Λιγνάδη να γλύφει τα γάλματα, έχουμε Μαρκουλάκη, έχουμε τον άλλο εδώ τον Κουρί στην Ερτένα. Υπάρχει πολιτισμό. Και πιο έχουμε Γαϊτάνο, έχουμε Γαϊτάνο. Βεβαίω. Έχουμε Μπογδάνο για ποιήση. Θα σου πω, εγώ θα το κάνω και ο hardcore. Ναι. Έχουμε όλου αυτού. Απορώ πω έχουμε πάρει μόνο δύο Νόμπελ λογοτεχνία και δεν έχει έρθει και ένα τρία. Μήπω ακυρώθηκαν σαν τα καλυστία. Μήπω δεν γίνανε. Δεν γίνανε. Όχι, ανακοινώνεται, αλλά μα, ναι. Δεν ξέρω. Ίσως τον αφήνουν να μεστώσει. Να γίνει ένας ολοκληρωμένος ποιητής. Σωστό. Πώς είναι ώρες, πάρει το μυαλό το αέρα και χάσει η ποιήση. Ναι. Σωστά. Οπότε αυτά. Τώρα, είναι κουρασμένοι οι αστυνομικοί, πρέπει να ξέρεις. Τι ποιον δίρανε πάλι. Κάθε μέρα στα Εξάρχεια. Να έξει το Χρυσοκοίδη πήρε δίπλα να κάνουμε παρεμβάσεις με το Χρυσοκοίδη δίπλα. Ο ίδιος που πηγαίνει, όπως λέει. Είναι σε κουράζει να σου λέει ιστορίες. Α, εμείς με τον Ανδρέα. Άσε μας αγάπη που να πλακώσουμε το ξύλο, στο ξύλο τον κόσμο ελεύθερη. Βλέπω οι κάμερες έχουν στήσει έξω από το σπίτι του Μιχαλολιάκου. Και σπίτια άλλων από ό,τι βλέπω και περιμένουν να πάει η αστυνομία να παραλάβουν τα δέματα. Μα. Ο Μιχαλολιάκος, μια που το είπαμε. Ωραία. Οι ποινές. Κάθριξη 13 ετών και 6 μηνών. Ηλίας Κασιδιάρης, κάθριξη 13 ετών και 6 μηνών. Λαγός, κάθριξη 13 ετών και 8 μηνών. Γερμενής, κάθριξη. Ο Γέρθητο, τι γλυκό που ήταν τότε στο θέμα. 13 ετών και 6 μηνών. Παπάς, κάθριξη 13 ετών και 3 μηνών. Παναγιώταρος, κάθριξη 13 ετών σκέτο. Μαθεόπουλος, κάθριξη 10 ετών. Μάλιστα. Αυτά από τα επίσημα, έτσι να ακούγονται κιόλας, γιατί έχει μια αξία και αυτό. Οι αστυνομικοί είναι κουρασμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Τους φορτώθηκε τώρα και ο κορονοϊός. Έχουν το γκάματο της δουλειάς. Έχουν και τη νέα ομάδα να χτίσουν το δράση αυτό, όπως λέγεται. Στη Θεσσαλονίκη που ανακοίνωσε. Γιατί μόνο εκεί θα είναι αυτή η ομάδα. Εκεί την ανακοίνωσε, για εκεί την ανακοίνωσε. Τι να σου πω τώρα, Χρυσοχοίδη. Εκεί μόνο. Πάντως μια παρένθεση μικρή. Επειδή είχαν πάει για παράσταση στη Θεσσαλονίκη πριν λίγο καιρό και άργησαν να ανέβουν τα κρούσματα. Αυτό που είδαμε που ήταν ο ένας πάνω στον άλλον και άργησαν να φτάσουν στα 200. Ποιος φταίει, τα είπε ο υπουργός. Τι γίνεται με το ελληνικό με αυτά και με αυτά, έχει πάει προς τα πίσω το ελληνικό. Γιατί δεν ασχολούμαστε. Εγώ πριν ανέβω Θεσσαλονίκη, όπως ξέρεις, σταμάτησα στη Λάρισα. Τι γινότανε. Στη Λάρισα. Η Λάρισα είναι μια πολύ ωραία πόλη με ένα δίκτυο πεζοδρόμων, επειδή είναι και flat. Έχει πεζοδρόμους πολλούς. Δεν είναι τώρα ερμού. Οι πόλεις επαρχίας έχουν ωραία δίκτυα πεζοδρόμων. Πρέπει να το πούμε αυτό γενικώς σε σχέση με την πρωτεύουσα και τους μεγάλους περιπάτους. Πώς θα χωρέσουμε, είμαστε και 5 εκατομμύρια, sorry. Okay, ναι. Και σε αυτούς τους πεζοδρόμους, πώς να σου πω τώρα, έχεις πάει σε διαδήλωση. κάπως έτσι κινιόντουσαν όλοι και επειδή εγώ ήμουν και από την Αθήνα και είχα, όχι ότι φόραγα μάσκα, δεν φόραγα ούτε εγώ, αλλά κοίταξα τι παίζει και είδα μόνο μία κυρία με μία μάσκα στο χέρι. Τι είχε ντυθεί, α, στο χέρι. Εκείνο το βράδυ πρέπει να ήταν και 10.000 κόσμος γύρω τριγύρω. Και τώρα ακούω η Λάρισα έχει κάποια θέματα. Και γενικώς και στη Θεσσαλονίκη που ανεβήκαμε, γιατί είχα ανέβει και εγώ, που ανέβηκαμε μετά. Ήταν λίγο. Ναι, πατήσουμε πατώσε. Ναι, μιμούμαστε τα λεωφορεία και τα τρένα. Τι ναι, να κάνουμε, παντού δεν τρένα. Κατάλαβα. Ναι, ναι, όχι. Μα συγγνώμη, μα στο πρώτο κύμα υπήρχε μια συνολική από τα πάνω προς τα κάτω υπακοή, πειθαρχία, δεν ξέρω εγώ τι. Εδώ βλέπεις ότι μπάζει όλο αυτό από παντού. Δεν σε πείθουνε. Τι να κάνουμε. Λέγαμε. Όχι, επειδή δεν είναι ο Τσιόδρας, δεν επιθόμεθα. Τι να κάνουμε τώρα. Κακώς. Δεν πειθόμεθα από τη σοβαρότητα τη γενικότερη και τον τρόπο που μα το αντιμετωπίζουν. Γιατί σου λέει παίρνω μέτρα και γιατί να όταν φορά τα μέτρα είναι ημίμετρα και σου λέει ότι 9 άτομα η συνάθρηση μεγαλύτερη. Αλλά. Ξέρω στην τάξη 25. Αλλά στην τάξη 25. Στην ταβέρνα όσοι είναι αρκεί να έχει απόσταση. Φοράμε και στα λεωφορεία αυτό, λες τώρα παράδειγμα. Υπακούμε. Εδώ στην Αθήνα όλοι φοράμε μάσκα και θα φοράμε όπου τη φαίνεται τώρα και παντού. Ναι, αλλά απλά θα βοήθησε μια πιο σοβαρή αντιμετώπιση από την κυβέρνηση. Στα μέσα μεταφοράς που είσαι δίπλα-δίπλα. Οι υπουργοί όποτε έχουν βγει, οπουδήποτε έχουν βγει, δεν φοράνε μάσκα ή τη φοράνε και τη βγάζουν ή τη φοράνε τη μισή πάνω-κάτω. Δεν υπάρχει μια συνέπεια. Έχει χαθεί αυτό το παιχνίδι από την αρχή. Θα μου πεις. Κανείς δεν έχει πει όμως πόσα πηγούνια δεν έχουν αρρωστήσει. Κανείς ναι. Δεν το είπε. Όλοι λένε για ανθρώπους. Τα πηγούνια κανείς δεν τα σκέφτηκε. Θα μου πεις τώρα αυτό που έλεγα πριν, κάποιος μας ακούει, ότι και εσύ περιμένεις επειδή δεν δίνει το καλό παράδειγμα. Όχι, κάνω ό,τι μπορώ για μένα, προφανώς για τους γύρω μας. Αλλά βλέπεις ότι ειδικά μετά τον τουρισμό δεν έχουν γίνει αυτά που πρέπει να γίνουν. Και στα σχολεία και στα νοσοκομεία αργήσαν πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο ότι εγκαινιάζουν μεθ, βλέπω καταγγελίες γιατρών, νοσηλευτών που βγαίνουν και λένε ότι δεν έχουμε εδώ το απαραίτητο προσωπικό. Γίνονται λίγο τσάτρα πάτρα όλα αυτά και με βαρύγδουπες επικοινωνιακές παπάντζες. Αυτό νιώθω, βλέπω και προσπαθούν έτσι να καλύψουν και να ρίξουν όλες τις ευθύνες στον κόσμο. Τι λέγανε τόσα χρόνια, ότι οι ξένοι θα φέρουν τις αρρώστιες. Ποιος τις έφερε τις αρρώστιες, οι ξένοι. Οι καλοί ξένοι, οι ποιοτικοί τουρίστες βέβαια, όχι αυτοί οι βρωμοπρόσφυγες. Όχι, ναι. Αλλά. Πρόσφυγες κάπου... δεν είστε καμία αρρώστια πάντως. Τους κολλήσαμε. Τι δεν ήρθε αρρώστια, τους κολλήσαμε. Είχαμε μείνει ότι είναι κουρασμένοι αστυνομικοί. Βγαίνει ο Μπαλάσκας ο συνδικαλιστής. Αυτός είναι συνδικαλιστής. Δουλεύει. Όχι, είναι μόνο. Και εργαζόμενος κάπου. Τον βλέπεις όπως τον βλέπεις. Θες να δουλέψει. Όχι, ναι. Δεν ξέρω. Άστο, είναι δεν συνδικαλιστής επίσης. Δεν τον είχαν διώξει, θυμάμαι. Είναι εύκολη δουλειά να είσαι σε πάνελ κάθε πρωί. Όχι. Α, μπράβο. Να τα πούμε και αυτά. Με όλους δίπλα εκεί τριγύρω και τα λοιπά. Στο πάνελ αυτό οπλοφορεί. Δεν το ξέρω αυτό. Να το γυρίσει το μάτι. Να ρίξει μια. Δεν το ξέρω αυτό. Στα διάλο. Βγαίνει λοιπόν ο Μπαλάσκας και λέει πόσο κουρασμένοι είναι αστυνομικοί και για ποιο λόγο. Στο τραπέζι η νυχτερινή καραντίνα μετά φαίνεται πως είναι σε αυτή τη φάση. Δηλαδή η απαγόρευση κυκλοφορίας από μία ώρα και μετά. Ξέρω πόσο εύκολο είναι να εφαρμοστεί εδώ βέβαια. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Γιατί το λέτε. Αστυνομική... είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο και οι αστυνομικοί έχουν κουραστεί. Θα σας πω την αλήθεια. Οι αστυνομικοί έχουν κουραστεί πάρα πολύ από αυτή την υπόθεση. Πάρα πολύ. Ένα θέμα είναι ότι έχουν κουραστεί αστυνομικοί από αυτή και από αυτή την υπόθεση. Κουραστικό. Και όταν το ρωτάει ένα Στασοπούλου, του λέει τι θα μπούμε το βράδυ καραντίνα και τα λέει δεν είναι εύκολο. Το άκουσα, το είπε. Το βάλαμε τρεις φορές. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Όχι, δεν είναι. Περνάει κανένα δίλεπτο. Έγινε πιο εύκολο. Η ανυπακοή ιδιαίτερα των νέων μας έχει κουράσει την αστυνομία. Δεν φοβούνται καθόλου. Νεολαίοι, σας το λέω εγώ ευθέως και από τηλεοράσεως. Δεν φοβούνται καθόλου πλέον. Έχουν ξεψαρώσει τόσο πολύ και λένε και ακόμα ότι και να κολλήσω. Λένε στους αστυνομικούς τι θα πάθω. Λένε το περάσω λεπτά. Είμαι 18 χρονών. Τι θα άρα πάθω. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, κύριε Βαλάσκο. Σε αυτή την περίπτωση, ένα μέτρο όπως η απαγόρευση, η βραδινή απαγόρευση, ελπίζω τουλάχιστον γιατί όλα αυτά τα event γίνονται μόνο αυτό λέτε θα αποδώσει. Μετά τις 11-12 η ώρα μαζεύονται. Πριν δεν ήταν εύκολο. Τι έγινε ξαφνικά. Ξαφνικά έγινε εύκολο και είναι το μόνο μέτρο που μπορεί να αποδώσει. Με τους κουρασμένους αστυνομικούς. Γιατί είναι κουρασμένοι. Κάνε ένα 8ωρο μονότονο. Δεν κουράζεσαι. Λίγο δράση. Να έχω να κυνηγήσω πιτσιρικαραίους, να πλακώσω το ξύλο, να μπορώ κάτι. Τώρα από τη μία και μετά θα δεις τι έχει να γίνει. Τι θα κάνεις. Άμεση δράση λεγόμαστε. Αυτό με τον κορονοϊό. Δράση. Ναι, ναι, τι θα κάνω, ένα 8ωρο να περιμένω, θα καθόμαστε στο γραφείο μα. Τι κοπάνισα, τι χάνω. Το νερό έριξε. Άλλο Τσίπρα μα βρήκε που γκρέμιζε τα νερά εκεί στο Χατζηνικολάου. Τι να κάνουμε, αυτό μου ήρθε ο σύγχρονο. Όποιο ρίχνει νερά είναι Τσίπρα. Ναι, ενώ μιλάει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά με του κουρασμένου αστυνομικού. Φάνηκε η κούραση του Μπαλάσκα. Είπε αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν είναι εύκολο. Και αμέσω μετά είναι εύκολο και είναι η μόνη λύση, πρέπει να ελέγξουμε του μικρού. Θα κυνηγάνε δηλαδή τώρα μετά τη μία, θα κυνηγάνε τα παιδιά στου δρόμου. Θα βλέπεις τα skateboard να παίρνουν φωτιά. Και από πίσω τα άγρια παιδιά και από πίσω μπάτσου. Ουίου! Σουίπα! Πιτσιρικάδες! Κάνε στην άκρη! Δεν θα λένε έτσι τόσο ευγενικά. Τι να πω, πούστο. Κολόπεδο. Η ελληνική αστυνομία, ειδικά με τους μικρούς, έχει ένα θέμα όπως ξέρουμε. Ειδικά αν είσαι 14χρονος. Α, καλά, εκεί. Οπότε μην περιμένεις τέτοια ευγένεια, εκεί θα πέφτει. Οπλίζω, πιτσιρικά. Μη γελάς, μην το κοροϊδεύεις, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί. Είναι και κουρασμένη. Είναι και κουρασμένη, είναι τα νεύρα του συνοριακά, όπως ξέρουμε. Δεν ήθελα και πολύ, κυρία Πρόεδρε, ήμουν κουρασμένο. Τι να κάνω. Και πει ο κύριος Μπαλάσκας. Ήταν πάνω σκανδάλι. Ναι. Ο 14χρονος, λοιπόν, μια που τα έφερε η κουβέντα, ήταν για 4 μέρες μέσα, δεν είχε δει κανέναν. Ποιο νόημα. Κοιμόταν και λίγο στο πάτωμα. Ο μαθητής. Αν δεν κοιμηθεί ο μικρός στο πάτωμα. Το μεγάλο άνθρωπο θα βάλει στο πάτωμα. Μαζί με τους άλλους 4 εκεί συμμαθητές του. Εν πάση περιπτώσει, η ανακρίτρια τους άφησε ελεύθερους. Λίγο πιο λογική. Τους άφησε ελεύθερους και βγαίνει χθες ο Χρυσοχοίδης που είχε πάει στη Θεσσαλονίκη να μιλήσει για αυτόν τον 14χρονο. Το θρασέμι. Και να πει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Προσωπικά με θλίβει το γεγονός. Τα παιδιά πρέπει να είναι στο σχολείο τους. Η θέση των παιδιών είναι στο σχολείο, δεν είναι στον δρόμο. Και θέλω να σας πω, κανείς δεν θέλει να κυνηγά 14χρονους. Μπράβο! Οι ίδιοι αστυνομικοί είναι γονείς και έχουν παιδιά και το ξέρουν αυτό. Και δεν θέλω να επεκταθώ. Η υπόθεση, όπως ξέρετε, βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Με απόφαση της οποίας ζητήθηκε και αποφασίστηκε η κράτηση των παιδιών. Άλλωστε, επαναλαμβάνω, η ίδια η δικαιοσύνη, η ίδια η ανάκριση πήρε όλα αυτά τα μέτρα. Δεν απομονώθηκε κανένας νεαρός από την οικογένειά του και την νομική του υπεράσπιση. Δεν απαγορεύτηκε ποτέ στο αγόρι αυτό να δει τη μητέρα του ή τον δικηγόρο του. Του επετράπησαν πολλές επισκέψεις και του επιτράπησαν τα πάντα. Εγώ έχω ένα θέμα. Δεν μπορώ να πιστέψω με τίποτα το Χρυσοχοίδη. Ό,τι και να λέει. Ακόμη και να πει τώρα ότι η ώρα είναι 2 παρατέταρτο και έχει ήλιο εδώ στον Πειραιά, εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Με τίποτα. Δηλαδή πιστεύω τον μαθητή, τη δικηγορίνα του μαθητή, ότι δεν είναι καθόλου που μιλάμε για 4 μέρες. Το αφήσαμε περιθώριο να δει το δικηγόρο του, ότι ο 14χρονος έχει δικηγόρο. Ότι και τον έχουν μαζέψει αυτό, μέσα 4 μέρες. Και θα αποφασίσει ο Χρυσοχοίδης ότι η θέση του δεν είναι στο δρόμο. Σόπαρε μεγάλε, θα μας πει που είναι και η θέση, αν η θέση είναι στο σπίτι, δεν το λέει κανείς. Το λέει πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος το λέει, δεν πάει στο σπίτι για το Χρυσοχοίδη. Ναι. Επίσης δεν μπορώ να πιστέψω με τίποτα το Χρυσοχοίδη και αν τον πίστευα μέχρι πριν 15 μέρες, από τη μέρα που έβγαλε την ανακοίνωση για τα όσα έγιναν στο εφετείο, στη συγκέντρωση για τη Χρυσή Αυγή, που είπε ότι έπεσαν 150 μολότοφ. Ναι, και 600. Εσύ ήσουν, θα ήμουν και εγώ, αν δεν ήταν εκπομπή, ήσουν μέχρι πριν αρχίσει εκπομπή. 150 μολότοφ. Τι 150 μολότοφ μας δουλεύει. Δηλαδή, πόσο ψέμα. Δηλαδή, πιστεύει ότι είχαμε δίπλα και ένα τέτοιο και ένα βαν του βενζινάδικου για να βάζουμε τις βενζίνες. Πόσο ψέμα. Ξέρεις πόση βενζίνη θέλει 150 μολότοφ. Δεν βγαίνει, μάνα μου. Ήταν εκεί χιλιάδες άνθρωποι και τους λέει στα μούτρα τους. Πέρα από κοροϊδεύει. Αυτό, πέρα από αυτό, επειδή ήμασταν εκεί, έχουν βγει και τα βίντεο, όλα τα βίντεο και ο Βιερόπουλος έβγαλε, αν δεν κάνω λάθος, ένα καλό. Τα βάλαμε ναι. Κιόλας, τα έχουμε βάλει. Πού, στο ραδιόφωνο. Α, ναι, τα έχουμε βάλει και στο site. Στο site, ναι. Φαίνεται από όλα τα βίντεο ότι ξεκίνησαν οι αστυνομικοί με την άβρα για να διαλύσουν τον κόσμο. Μετά έπεσαν οι πρώτες κρότου λάμπ. Και σιγά σιγά άρχισε ο κόσμος να φέρνει και να αποχωρεί. 150 μολότοφ πέφτουνε, πού να σου πω, σε διήμερο ταραχών. Άντε, ένα βράδυ θα σου πω, σε ένα βράδυ ταραχών κάπου εκεί. Εκεί τα επεισόδια αυτά καθεαυτά κράτησαν 5 λεπτά. Γιατί διαλύθηκε, το διάλυσαν. Πότε πρόλαβαν, θέλω να πω, θέλει να πει ο Χρυσοχοίδης το ποίημα του ότι οι ταραξίες και έριξαν, πες, 10 μολότοφ, 20. 150, δεν το λες. Ένα πάει θέμα να πει είναι ότι δεν έχει καμία επίγνωση. Όχι. Και καμία. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Μπορεί να πει το οποιοδήποτε ψέμα ανά πάσα στιγμή με τη σοβαρότητα που έχει το ύφος του αυτό το γνωστό και δεν τρέχει απολύτως τίποτα. Ένα θέμα τόσο είναι κινησμός, ότι εσύ μέχρι τόσο τότε κινησμός πίστευες στο Χρυσοχοίδη και από τότε άρχισε να μιλήσει. Εμένα το λες. Πιστεύω το Χρυσοχοίδη. Δεύτερο θέμα είναι ότι μπορεί να έχει δίκιο για τις 150 μολότοφ. Από ποια πλευρά πέσανε. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι το θέμα. Ναι, αυτό εγώ σου λέω πέσανε 150 μολότοφ. Άρα δεν τον πιστεύουμε για το 14χρονο. Τις έριξαν. Ποιος τις έριξε, αυτοί που λένε οι 600 τέτοιοι ή οι παρακρατικοί. Αυτά δεν θα μπούμε σε όλο αυτό. Υπάρχουν υπηρεσίες στην ελληνική αστυνομία, να μείνουμε λίγο, οι οποίες κάνουν τα περίφημα ψυχολογικά τεστ. Με μεγάλη επιτυχία, όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Και όπως θα ακούσεις και τώρα, γιατί τον θυμάσαι τον Μποτσέπη, τον Αγάπη Μόνο. Αυτό θέλει να γίνει. Στην Ανίτα που ήταν, ένα πάει στην Ανίτα και φυλάει τα μπράτσα του. Ναι, μπράβο. Και λέει Αγάπη Μόνο και τέτοια. Okay, συνοριοφύλακα θα γίνει. Θα γίνει, ναι, συνοριοφύλακα. Μόνο του τα λέει, βέβαια, εδώ και καιρό. Περίμενε. Θα σου πω ότι είπε πάλι μόνο του. Δεν ξέρω αν έχει γίνει. Θέλει να γίνει συνοριοφύλακα. Είναι μια παράλληλη υπηρεσία κάπω. Αλλά κάνει τσεκ ελέγχου. Θα έχει όπλο. Ψυχολογικά τεστ. Όπλο θα έχει. Από ό,τι ξέρω, τον βάλανε στα ψυχολογικά τεστ και πέρασε τα ψυχολογικά από τεστ. Από κάτω. Και θα ακούσουμε τώρα πώ ο ίδιο το παρουσίασε στα social media. Αγάπη μόνο, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου κορασίδες. Σήμερα Δευτέρα 19 Δεκάτου 2020 ο viral μάχημος ηγέτης μας Super Potsepotsepis Αναστάσιος παρουσιάστηκε επιτυχώς στην Ψυχοτεχνική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας για τους Συνοριακούς Φύνακες 2020, όπου και εξετάστηκε στα ψυχοτεχνικά. Μετά από 3 ώρες περίπου, του ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, τα οποία είναι... Περάσαμε! Περάσαμε! Ευχαριστώ, Θεέ μου! Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για όλα! Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τη στήριξη! Συγκινούμε! Δικαιωθήκαμε! Κρίθηκα ικανός! Ευχαριστώ, Θεέ μου! Συγγνώμη, αυτό πέρασε! Πέρασε αυτός! Η φωνή είναι το λιγότερο. Όπως λέει ο ίδιος... Η φωνή είναι το λιγότερο. Από πού ξεκινάνε όλα? Καλά, και, εντάξει. Όπως λέει ο ίδιος, πέρασε τα ψυχοτάδε τεστ από την ελληνική αστυνομία. Ποιος? Ποιος? Αυτός. Τον πέρασε. Ποιος τον πέρασε? Η Επιτροπή. Μπράβο. Μπράβο. Επειδή θα ψάχνουμε κάποια στιγμή τα γιατί και τα διότι, και ναι, ψάχνουμε κατά καιρούς, να ξέρετε ότι ο Ποτσέπης πέρασε από την Επιτροπή επιτυχώς. Ναι. Που συζητάγαμε από τότε, Γρηγορόπουλο, αν περνάνε ψυχολογικά τεστ, την μπάτση και τα λοιπά, και υποτίθεται ενισχύθηκε τότε. Να τα. Ορίστε, μπράβο. Και ένα μήνυμα. Το πέτυχα, το σκότωσα τον Σύριο. Λοιπόν. Και ένα μήνυμα πριν πάμε σε... Θα πανηγυρίζει αυτό. Την έσκασα τη βάρκα. Σε διαφημίσεις. Καλησπέρα, λέει Θημίου και Αποστόλη. Σας ακούω περίπου 13 χρόνια από το γυμνάσιο. Πω. Να, άλλα 14 χρόνια τι κάνουν. Έχουμε βαδίσει και ταξιδέψει μαζί για πάρα πολλές ώρες. Όταν γυρνούσα από το σχολείο και τη σχολή, πρώτα μαθήτρια, έπειτα ως φοιτήτρια και εργαζόμενη και πλέον ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια από την όμορφη και πορτοκαλή Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο, απλά ένα ευχαριστώ που μου μας κρατάτε συντροφιά και από ένα φιλί στον καθένα συνεχίστε. Αγάπη μου. Έτσι, ναι. Η λιγερή. Λιγερούλα. Λοιπόν, όντως μας ακούει από ό,τι θυμάμαι και από το ΡΙΑ. Μας ακούει γιατί έστελνε μηνύματα, μας ακούει συνέχεια και είναι από παιδί. Λοιπόν, να, και κάποια παιδιά. Ο εαυτός της παιδί. Ο εαυτός της παιδί. Θα τα λέμε όλα έτσι, σαν το Ποτσέπι. Αγάπη μόνο. Διαφημίσεις. Έχουν αρχίσει οι δηλώσεις των Χρυσαυγητών. Βλέπαμε πριν τον Κιάδα, τον Γερμενή. Να τον πνίγει το δίκιο. Ναι, με ένα αυτοκίνητο. Πίσω ήταν παιδιά, δεν ξέρω αν είναι δικά του. Αλλά είναι μια τώρα προσπάθεια να το παίξουν ήρωες, αγωνιστές, ότι η δημοκρατία εδώ το σύστημα αυτό, τους. Το ναι, προφανώς, γιατί κοιτάνε την επόμενη ημέρα, σε 3-4-5 χρόνια, όταν θα έχουν αποφυλακιστεί με κάποιες διαδικασίες. Κλείνουμε εδώ. Επειδή θέλατε κι εσείς, το δεύτερο μέρος θα βάλουμε. Θέλουμε να το βάλουμε όλο, αλλά είναι ολόκληρο, είναι πολύ, είναι 5 λεπτά. Οπότε ακούμε το δεύτερο μέρος των Χρυσαυγητών. Από τους καλλιτέχνες της εποχής μας. Ναι, οι χωρί για τα 2021, για τις επιτροπές, για τα 200 χρόνια ελληνοφρένειας και όχι μόνο Ελλάδας. Και με αυτό σας αποχαιρετούμε. Γεια σας. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει, τρελάθηκα. Siemens. Φιλοκαλούμεν μεταυτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Επιστρέψαμε από τους ιερούς τόπους με ευλάβεια. Μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή. Άπιστη γυναίκα! Τι είπατε? Εσείς ποιος είστε? Πώς λέγεστε? Να, να, από εδώ θα βγει το πουλάκι. Γεια σου, μα! Μα! Τι έχω σας στροφή και με ρωτάνε. Μα! Μα! Μα! Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Τελοπών. Της επιχρήμασης εκδιδομένης γυναικός, το σιδηρούν και κλείδωμα.